Δηλαδή, πείτε μας, ποια εκπομπή στο σύμπαν κάνει καλύτερη εισαγωγή από εμάς? Ποια εκπομπή, πείτε μία εκπομπή. Δηλαδή, κανονικά λες καλησπέρες, είναι το The Press Project και άλλες βλακίες που λέει κάποιος. Εδώ πέρα ξεκινάμε. Όχι, ρε, έχουμε περιπέτεια. Τεχνικό θέμα. Καταρχάς έχει περιπέτεια σε εμάς. Ναι. Δεν είναι επεξεγέλασε. Θέλει να είσαι τσακ τσακ στην τζίτα, δηλαδή να περιμένεις εκεί πέρα τι θα γίνει. Θα τα καταφέρουν σήμερα. Θα βγει η εκπομπή. Θα πάνε όλα στραβά κατά τον νόμο του Μέρφη. Ζητάμε συγγνώμη εκ μέρους του Βασίλη Μύτικα. Βασίλη, θέλουμε να ξέρεις ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που ποντάρει στη δική σου ικανότητα, στη δική σου τεχνογνωσία. Μην εγκαταλείπεις όλο αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο YouTube, στο κανάλι του The Press Project, είτε είστε στο ραδιόφωνο The Press Project, είτε μας ακούτε από τα FM της περιφέρειας που μας αναμεταδίδουν, σε όποια γωνιά του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν είστε, και όπως λέει ο Νίκος, καλησπέρα και καλή εκπομπή να έχουμε σήμερα. Δεν μπορούσα να κρατηθώ. Ήταν πολύ καλό. Ναι. Νίκος, ευχαριστούμε. Ναι. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι. Ναι. Ένα λεπτάκι. Βέβαια, ένα τραγούδι. Το control. Αν μπορεί να παίξει λίγο το... Έλα, βάλε το βίσμα να παίξει. Όχι. Είναι, ναι. Τους στίχους ψάχνω. Δεν θα τραγουδήσω. Δεν θέλω να χάσουμε τον κόσμο που έχουμε. Είναι κρίμα. Όποιος έχει προσωπική εμπειρία ξέρει ότι δεν τραγουδάω καλά. Θάνο, όλα αυτά είναι σχετικά. Ναι. Ανάθεμα την ώρα. Αυτά είναι. Κατάρτη στιγμή. Συνέλαβαν οι Βέλγοι. Την Εύα την Καηλή. Είναι του Νίκου Μωραΐτη από μία ανάρτηση. Είναι και στιγουργός ο άνθρωπος. Έβγαλε εκεί που συνάντησε η πολιτική την μουσική. Λοιπόν, να εκφράσουμε την συμπαράστασή μας. Ήθιστε να δολοφονούν τους ποιητές, ναι, να διώκουν τους σοσιαλιστές. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πέσει με τα μούτρα, βλέπουμε παλιότερες συνεντεύξεις. Εμένα μου την είχαν, το είχαν στείλει αυτό το στιγμιότυπο. Δυστυχώς ήταν μετά την ανασκόπηση που έλεγε για τις εργασιακές συνθήκες στο Κατάρ. Τις είχαν φανεί πολύ καλές και εμένα καλές θα μου φαίνονταν. Ή θα έλεγα, δεν μου φαίνονται καλές. Μπουκ, μπουκ, μπουκ. Σε μπουκώνουν με χρήμα. Τις ξαναβλέπω με άλλο μάτι μου τώρα. Θα έλεγα, μου φαίνονται καλούτσικες. Ναι. Μπουκ, μπουκ, μπουκ, μπουκ, μπουκ. Τις βρίσκω συμπαθητικές. Χώσε, χώσε, χώσε, χώσε, υπέροχες. Είναι... Πάρα πολύ καλές. Έχει κάνει βήματα το Κατάρ προς μια σύγχρονη χώρα. Μεταρρυθμίσεις. Κάτι μεταρρυθμίσεις, να. Πόκα. Δεν περιμέναμε να δούμε τέτοιες μεταρρυθμίσεις. Μπράβο. Μπράβο στο Κατάρ να ξαναδείτε την ανασκόπηση. Μια σακούλα ολόκληρη μεταρρυθμίσεις έχει κάνει το Κατάρ. Έχει κάνει μια σακούλα με 600.000 μεταρρυθμίσεις μέσα. Αυτή είναι η διαφορά εντωμεταξύ μεταξύ εσού που έκανες ανασκόπηση. Έλα, και τα έλεγες εκεί για το Κατάρ και τη Εύα τη Καηλή που τα έβλεπε μια χαρά. Ποια είναι η διαφορά? 600.000. Δηλαδή, εμείς, έτσι πάει, παιδιά. Τώρα. Ανοίγω τα σκουπίδια, τι σακούλες των σκουπιδιών, έχουν σκουπίδια μέσα, κατάλαβες. Αυτή είναι η τιμωρία σου. Αυτή είναι η τιμωρία. Άρα με αυτό το κούτελο πορευόμαστε στη ζωή. Λοιπόν, θέλω απλώς να ενημερώσω. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι ακατάλληλη στιγμή, ότι όλοι θα ήταν απρόθυμοι να ταρπάξουν από την κυβέρνηση του Κατάρ τώρα για να κάνουν διαφήμιση. Θέλουμε και ο Θάνος και εγώ να δηλώσουμε ότι τώρα, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που υπάρχει όλη αυτή η αρνητική δημοσιότητα, θα... Είμαστε στη διάθεση των αρχών του Κατάρ, είμαστε στη διάθεση των αρχών για να προωθήσουμε τις ιδέες της ευγενούς άμυλας στον αθλητισμό, των μεταρρυθμίσεων των εργασιακών, της προστασίας των εργαζομένων και της εν γέννη προοδευτικής μεταρρύθμισης στην κοινωνία του Κατάρ. Αν δηλαδή υπάρχει κάποιος που θέλει να χώσει χρήμα κάπου και δεν βρίσκει πού να το χώσει, γιατί λέει τώρα... Θα έχουν μαζευτεί οι άλλοι, ποιος ξέρει, είναι στην Μπουζού η Καηλή. Μπορεί να υπάρχει μια απροθυμία εκ μέρους των δημοσιογράφων. Όχι εμείς. Καλά, δεν τους νοιάζει και ιδιαίτερα. Δηλαδή, και τώρα υπήρχε το σκάνδαλο με τη FIFA και πήγαν οι άλλοι και μπούκοναν ευρωβουλευτές. Και ενώ έχει σκάσει το σκάνδαλο με τη FIFA, έβγαινε η Εύα Καηλή και έλεγε για τα εργασιακά για τις εργασιακές μεταρρυθμίσεις του Κατάρ. Ένα μήνα πριν έγινε αυτή η δήλωση. Δηλαδή, και τώρα τα παίρνουν οι δημοσιογράφοι. Στην Ελλάδα κάντε αυτή τη δήλωση. Ποιος θα σε πιάσει, ο Ντογιάκος? Ο Ντογιάκος θα κάνει έρευνα για τα δημοσιεύματα της Λεσουάρ. Ναι. Θα καλέσει τη Λεσουάρ. Βαξεβανή. Ναι. τον Κωστά Βαξεβανή, τον Βέλγο εκεί, τον Φλαμανδό, για τα δημοσιεύματα και τις διαρροές. Θα ψάχνει τις διαρροές. Ενώ ο Ντογιακός, η Σιντεόχ Ντογιάκ, δεν έχει τέτοια κολλήματα. Σκάει αστυνομία, επιθεωρητής Ντογιάκ. Ο Ντογιάκ Ντογιάκ, κατά το τεν-τεν. Δεν ξέρω, πείτε ό,τι θέλετε. Κάνει εκεί την έρευνα, τσακ μπαμ, σε ένα απογευματάκι έχουμε καθαρίσει. Έχει μπουκάρει η αστυνομία, έχει βρει τα λεφτά, την έχει πιάσει επ' αυτοφόρο, δεν ισχύει η ασυλία. Και όπως πολύ σωστά γράψανε στα social, αν γινόταν αυτό στην Ελλάδα, το Σάββατο θα ήταν στον Αυτιά να λέει για τη σκευωρία. Δεν πρόλαβε να βγει στον Βέλγο Αυτιά η Εύα Καηλή, γιατί το Σάββατο το πέρασε στο Καηλή 33 που μας γράφουν. Είναι πάρα πολλά. Ατελείωτα. Ατελείωτα. Ατελείωτα. Η Ρίτσα Πατέρα. Θα ξεκινήσουμε με τα συγχαρητήριά μας για το ψευδόνυμο. Παιδιά, έχουμε δύο ευρωβουλευτές στη φυλακή. Έχει σπάσει άλλη χώρα αυτό το ρεκόρ? Δεν ξέρουμε. Όχι. Δύο στη φυλακή είναι και δύσκολο. Όντως υπάρχει ευρωβουλευτική ασυλία. Έχουμε δύο στους 20. Μπορεί είναι κάποιο ένα στους 10%. 10%. 10% των Ελλήνων ευρωβουλευτών. Δηλαδή, πας τώρα συναντήσεις, παιδιά, είχαμε κι άλλους εμείς, αλλά είναι που μπαίνουν ένα στους 10 μπαίνει φυλακή. Δυστυχώς στη χώρα μας. Κατά τα λοιπά. Θα φέρναμε κι άλλους, θα φέρναμε, αλλά είναι που είναι φυλακή. Είναι η χώρα μας που ανακάλυψε τη δημοκρατία και τέτοια. Εντάξει. Καλό είναι, ρε παιδί μου, δημοκρατία. Λίγο Πασόκ, λίγο Χρυσή Αυγή, δηλαδή λίγο βγάζεις. Μαχαιροβγάλτες, αντεροβγάλτες στο Ευρωκοινοβούλιο. Λίγο, άμα δεν κάτσει αυτό, στέλνεις και με Πασόκους. Mm-hmm. Αθάνατο Πασόκ. Δεν είναι. Θυμηθήκαμε τις παλιές καλές στιγμές. Γιατί, ξέρετε, είναι μερικές αξίες που δεν πεθαίνουν ποτέ. Δηλαδή, ο κόσμος είναι εκεί για την κονόμα. Αυτό που και που το ξεχνάμε, υπάρχουν άλλα διάφορα συνθήματα που μπαίνουν μπροστά. Η Εύα Καηλή ήταν πολύ θερμή στα ζητήματα της πατρίδας. Και θα ήμουν κι εγώ. Εγώ να σου πω την αλήθεια και με λιγότερα. Τώρα αναφέρονται κάτι ποσά δεκάδων εκατομμυρίων. Mm-hmm. 35 για την ακρίβεια, σύμφωνα με και αναρτήσεις του Γιώργου Κίρτσου, επίσης ευρωβουλευτή κλπ. Ναι, έχει δώσει πόνο ο Κίρτσος εκεί πέρα στο Twitter. Αρκετά από τα θέματα που κυκλοφορούν στα social media προέρχονται από τον Κίρτσο. Δηλαδή και ότι και ο Μαργαρίτης Σχοινάς έχει εκφραστεί πολύ επενετικά. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ο άνθρωπος τώρα πώς του ήρθε και είναι πάρα πολύ πιθανό ότι του ήρθε. Υπάρχουν δημοσιεύματα συγκεκριμένα που λένε ότι μπορεί η έρευνα να επεκταθεί και στο Μαργαρίτη Σχοινά. Και εγώ απορώ, γιατί να επεκταθεί στον κύριο αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής? Αυτό το χαρτοφυλάκιο έχει προστασία Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής. Γιατί να επεκταθεί? Επειδή και αυτός έκανε επενετικές δηλώσεις για το Κατάρ, δηλαδή όλοι οι σακιόμια, δεν μπορεί κάποιος πηγαία να κάνει δηλώσεις υπέρ του Κατάρ. Αυτό θα ήταν φήμωση. Ναι. Αυτό θα ήταν φήμωση. Αυτό θα ήταν φήμωση του ελεύθερου λόγου, αν δεν μπορεί κανείς να πει την άποψή του. Πήγε ο άνθρωπος, το είδε. Εμείς δηλαδή, τι κάναμε? Είπαμε να εκφραστούμε για το Κατάρ. Κάναμε δύο πράγματα. Πρώτον, γκουγκλάραμε. Δεύτερον, μιλήσαμε με έναν άνθρωπο που ήταν επικεφαλής μιας ερευνητικής ομάδας που έμεινε εκεί για 1,5 μήνα και επισκέφθηκε τους τόπους εργασίας και μας περιέγραψε τι έζησε. Αυτά κάναμε εμείς. Mm-hmm. Αυτά κάναμε εμείς επειδή είμαστε φτωχοί. Φτωχολογία. Φτωχολογία. Να, λέει κάποια παιδιά του μεταξύ. Καταλάβατε, έτσι δεν γίνεται δουλειά όμως. Και να πούμε τώρα ότι είναι και πιο χαμηλή η ταρήφα μας εμάς. Δηλαδή 5. Με ένα ταλιράκι. Θέλει ο άλλος τώρα εκατομμύρια και τέτοια, να μην έχουμε που να τα βάλουμε. Εδώ, ταλιράκι στην τράπεζα. Μια συνδρομούλα και αμέσως, αν θέλουν δηλαδή οι υπεύθυνοι του, οι Καταριανοί εκεί πέρα, μια συνδρομούλα. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορούμε να υποσχεθούμε τώρα ότι εμείς έχουμε και αυτό. Δεν είναι ότι μας πληρώνεις και λέμε αυτό που θέλεις, έχουμε και συνείδηση κάπως. Οπότε μπορούν οι αρχές του Κατάρ να κάνουν μια συνδρομή, 5 ευρώ το μήνα, και δεν θα επηρεάζουν μεν, αλλά θα έχουν υποστηρίξει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, ώστε αν μας έρθει και εμάς αυθόρμητα να πούμε μια καλή κουβέντα για το Κατάρ, να υπάρχουμε για να την πούμε. Καταλάβατε πώς του ήρθε του άλλου αυθόρμητα. Το είδε, κοιτάζει αριστερά, κοιτάζει δεξιά. Πολύ ωραία, πολύ ωραίες οι εργασιακές σχέσεις εδώ. Μπράβο. Mm-hmm. Μπράβο. Μπορεί να μας έρθει και εμάς. Δεν ξέρεις τώρα. Αν με δείτε δηλαδή ξαφνικά αύριο να λέω, ρε παιδιά, πολύ καλές εργασιακές σχέσεις έχουν εκεί πέρα. Ευτυχώς δεν πέθανε και κανένας. Αμάν με το λαϊκισμό τώρα και ότι έχει άσχημα εργασιακά δικαιώματα το Κατάρ ή γίνεται κριτική σε διάφορες πολυεθνικές και μπορούμε να το επεκτείνουμε. Αριστερή μιζέρια, μιζέρια, μιζέρια, αριστερή. Να θυμηθούμε ότι το δημοσίευμα του Guardian για τις 6.500 είναι ένα δημοσίευμα το οποίο δεν απηχεί πλήρως την φρικτή πραγματικότητα του Κατάρ, διότι δεν είναι έρευνα που επεκτείνεται σε όλες τις χώρες προέλευσης μεταναστών για, την, για τα έργα που έχουν γίνει στο Κατάρ, ούτε σε όλη τη χρονική περίοδο. Ο πραγματικός αριθμός μπορεί να είναι υπερδιπλάσιος. Εντάξει, δείτε την ανασκόπηση σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις στο Κατάρ, θα είναι ένα αντιστάθμισμα. Δηλαδή θα ακούτε λίγο Μαργαρίτη Σχοινά, Εύα Καηλή από τη μία μεριά, λίγο ανασκόπηση από την άλλη. Mm-hmm. Και μετά θα διαλέξετε μόνοι σας και μόνες σας, αλλά όπως νομίζετε, με δικά σας, με τα δικά σας κριτήρια. Ναι. Δεν ξέρω πώς την πάτησε πάντως η κυρία Καηλή. Θέλει ταλέντο για να την πατήσεις τόσο. 15.000 λομπίστες είναι στις Βρυξέλλες, προωθώντας λογιών-λογιών συμφέροντα ενάντια σε αυτά που υποστηρίζει η κοινωνία των πολιτών, σε αυτά τα λαϊκά συμφέροντα. Βάλτε και οτιδήποτε χρώματος, έτσι, φρασιολογία επιθυμείτε. 15.000. Αυτό το πράγμα συμβαίνει. Το έγραψε για ακόμα μια φορά πάρα πολύ ωραία σε ανάρτησή του στο Facebook ο Δημήτρης Τσίρκας. Δεν πρόκειται για μια περίπτωση σάπιου μήλου. Με οποιοδήποτε τρόπο η διαφθορά υπάρχει στα όργανα των Βρυξελών, στην ευρωγραφειοκρατία, όπως λέει ο Τσίρκας. Συνήθως δεν είναι τόσο άμεσος ο χρηματισμός, αλλά έχουμε περιπτώσεις όπως το lobbying που λέω συγκεκριμένα. Και είναι και φοβερές, όποτε βγαίνουν τέτοια ρεπορτάζ, έχουμε γράψει κι εμείς, είναι φοβερό για το ενόψη κάποιου νομοσχεδίου με πόσο χρόνο αφιερώνει ο τάδε επίτροπος, ο τάδε ευρωβουλευτής για να συναντιέται με λομπίστες πολυεθνικών και πόσο με οργανώσεις για περιβαλλοντικά ζητήματα, για παράδειγμα. Αυτό είναι ο κανόνας. Μια μικρή διαφορά και... είναι κάπως επίγον. Παρακαλώ. Χρόνια πολλά στο Σπύρο το Γραμμένο. Χρόνια πολλά, Σπύρο. Χρόνια πολλά, Σπύρο. Εγώ πήγα να του τραγουδήσω και μου λέει. Πήγες να του τραγουδήσεις. Αυτό είναι για γενέθλια. Και του λέω, δεν έχεις βγάλει τραγούδι. Γιατί δεν έχει. Τα μούτρα του Αγίου Σπυριδώνα. Όχι, του λες, δεν υπάρχει τραγούδι. Και λέει ο Γραμμένος, στον Άγιο Σπυριδώνα. Άτομα τώρα που συνεργαζόμαστε, τι έχουμε μαζέψει εδώ πέρα. Τη Σάρα και τη Μάρα έχουμε μαζέψει. Τέλος πάντων. Συγγνώμη, Θάνο, ήταν μια σύντομη διακοπή επειδή έπρεπε να πούμε τα χρόνια πολλά στον Σπύρο Γραμμένο, στον Σπύρο Γιαναρά, στην Πίπη Φακιδομήτη, γενικά σε όλους τους Σπύρους που γιορτάζουν. Δεν είναι από Πίπη το... Ο Πίπης δεν είναι από το Σπύρος. Α, πούμε. Η Πίπη από πού θα είναι. Στον Πίπη το ρόλο της Βουγιουκλάκη στην ταινία με τον Μιχαήλ. Ακριβώς. Okay, ναι. Λέμε. Λοιπόν... Έλεγα και το καλύτερο παράδειγμα. Υπάρχει και ο όρος περιστρεφόμενες πόρτες, για παράδειγμα. Που είναι ότι κάποιος έχει ένα αξίωμα σε υψηλόβαθμη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά τσουπ τον βλέπεις ως σύμβουλο κάποιας τράπεζας. Είναι παράνομο αυτό? Όχι, είναι από τις περιπτώσεις που η νομοθεσία είναι απολύτως, τα επιτρέπει όλα αυτά. Το quiz που θα θέλαμε να θέσουμε για λίγα λεπτά, γιατί τα ξέρετε, είναι ως παράδειγμα revolving doors, περιστρεφόμενων πορτών, πόσες θέσεις ανέλαβε ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Χωσέ Μανουέλ Μπαρόσο, μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα. Πόσες διαφορετικές θέσεις. Ο νικητής κερδίζει τη δυνατότητα να κάνει μια συνδρομή στο The Press Project. Άντε, σας φτιάξαμε πάλι. Να. Λοιπόν, μας γράφει ένας φίλος εδώ πέρα. Μην κουκλάρετε. Ναι. Μας γράφει ένας φίλος, έχει δίκιο είτε μας αρέσει είτε όχι. Το Κατάρ έχει μεταρρυθμίσει την εργατική νομοθεσία του 2021. Παρακαλώ, δείτε την ανασκόπηση, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτή η εργατική μεταρρύθμιση στο Κατάρ. Τι ποσοστό των εργαζομένων αφορά και τι σημαίνει το ότι την έκανε το 2021. Ότι είχε ολοκληρώσει τα έργα, παιδιά. Αυτό σημαίνει πολύ απλά. Δείτε το, έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ για το Κατάρ, διότι προφανές είναι ότι όλοι αυτοί που σοκάρονται τώρα, ο Ανδρέας Λοβέρδος είπε όντως ότι έπεσε από τα σύννεφα, δεν είναι ότι είπε κάτι που έμοιαζε ότι είμαι καταστεναχωρημένος, το είπε, αλλά είπε και έπεσε από τα σύννεφα. Όλοι αυτοί πέσανε από τα σύννεφα τώρα, είναι άνθρωποι οι οποίοι για πάρα πολλά χρόνια έχουν κάνει τα στραβά μάτια. Το Κατάρ όντως πέρασε κάποιες εργασιακές μεταρρυθμίσεις την τελευταία στιγμή, έχοντας προηγουμένως ολοκληρώσει τα έργα με χιλιάδες νεκρούς. και το οποίο αφορά ένα απειροελάχιστο ποσοστό των εργαζομένων του. Οπότε, χαιρετίσματα. Μην είστε. Δεν λέω τώρα ότι τα έχετε πάρει κι εσείς, καλέ μου άνθρωποι, γιατί τόσοι λέμε καλές κουβέντες για το Κατάρ χωρίς να έχουμε ακόμα πληρωθεί. Και εγώ δηλαδή που λέω ότι έχει κάνει εργασιακές μεταρρυθμίσεις το Κατάρ, περιμένω. Δεν... Ένα 2 ευρώ έχει πέσει εδώ πέρα στο chat και προηγουμένως ένα 20. Και ένα 20. Αλλά δεν είναι από το Κατάρ. Αυτό είναι τίποτα λουμπεναρέι με ακροατές της φάρμας των ζώων. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν, δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δεν ξέρω τώρα αν μας ακούνε κιόλα στο Κατάρ. Πρέπει να λειτουργήσουν αυτά τα προγράμματα της αυτόματης μετάφρασης. Μια που είπα φάρμα των ζώων, να εξηγήσουμε στον φίλο που το λέει ότι ναι, είναι αναφορά στον Orwell, απλώς είναι και ένα λογοπαίγνιο με το επώνυμο του Θάνου και το δικό μου. Δεν είναι ότι δεν είναι καθόλου αναφορά στον Orwell. Δεν το φτιάξαμε έτσι. Επειδή λέει νόμιζα ότι είναι. Συγγνώμη, Θάνο, εγώ θα παρεμβαίνω νομίζω, ήθελες... με μικρές ενέσεις επικοινωνίας με το κοινό. Συγγνώμη. Ήταν πολύ ωραίο το Σαββατοκύριακο να διαβάζεις παλιές δηλώσεις και της ίδιας της Καϊλή και ανθρώπων που την προμόταραν, που της έλεγαν μπράβο, συγχαρητήρια για την εκλογή της στη θέση Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπήρχαν δημοσιεύματα για το πόσο μεγάλη μάχη έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ώστε να εκλεγεί η Εύα Καϊλή στην θέση του Αντιπροέδρου. Καλά τα πηγαίνανε. Είχε δεχτεί τα συγχαρητήρια από τον Γρηγόρη Δημητριάδη για την εκλογή της. Άδωνης να τουιτάρει άρθρα της Καϊλή που έλεγε για το πόσο η ΔΕΚ ήταν σκευωρία η υπόθεση Νοβάρτης. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά. Μπαμπινιώτης. Μπαμπινιώτης. Μπαμπινιώτης. Κερασάκι. Πάνω που τα έχεις πει όλα αυτά. Ναι. Ο Μπαμπινιώτης προεκλογικά να λέει ότι για τους τίμιους, τέλος πάντων, ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, της γλώσσα λανθάνουσα, του Πασόκ, είναι πολύ καλή η επιλογή της Καϊλή. Ένιωσε την ανάγκη από μόνος του να τοποθετηθεί και να γράφει για το τι να ψηφίσουν οι ψηφοφόροι του Κινάλ Πασόκ. Και διάλεξε Καϊλή. Εντάξει, μιλάμε για τον άνθρωπο που είχε διαλέξει να είναι στο Κολέγιο Αθηνών. Να θυμάμαι. Ποιο σχολείο είχε ο Μπαμπινιώτης, φιλεκπαιδευτική εταιρεία. Στο Αρσάκιο, ναι, συγγνώμη. Στο Αρσάκιο να έχει καθηγητή το Λιγνάδι. Δεν είναι καλό στις επιλογές του κύριο Μπαμπινιώτης. Εντάξει, μωρέ τώρα. Όπως είπε και ο Ανδρέας Ολοβέρδος, που του έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτά τα θέματα, είναι ποινικό το ζήτημα, δεν είναι κομματικό. Εντάξει. Αν κάποιο μπει στον πειρασμό να μασίσει μερικά εκατομμύρια. Το αντιμετωπίζουν οι αρχές. Και εγώ για μια φορά συμφωνώ πάρα πολύ με τον Ανδρέα Λοβέρδο. Νομίζω ότι θα χρειαστεί κάπως να προσπαθήσουμε με πολύ πολύ κόπο να κάνουμε και μια πολιτική κουβέντα μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Κύριε Καμίλαλη, να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, να επιστρέψουμε με Χατζηδάκη. Ποιος είναι αυτός? Μάνο Χατζηδάκη. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο. Και μετά θα... προσπαθήσουμε, θα σας πω κάποια νέα αθλητικά, προσωπικά αθλητικά νέα, που είναι μια ουρά που έχει μείνει από τις περσινές μου επιδόσεις στο Aikido. Και να μιλήσουμε και λίγο για το τι θα μπορούσε να είναι πολιτική μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με... Απογοητεύσατε πάρα πολύ για το κουιζάκι. Χάσατε όλοι και όλες όσοι γράψατε. Και η απάντηση είναι 22. Ναι, 22. Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Χωσέ Μανουέλ Μπαρόσο, μετά την αποχώρησή του, ανέλαβε 22 νέους ρόλους. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι έμιστοι. Και ξεχωρίζει ο ρόλος του ως συμβούλου στην Goldman Sachs. Γιατί όχι. Ένας από τους ανθρώπους που διαχειρίστηκαν την ευρωπαϊκή κρίση, μετά ανέλαβε θέση στην μεγαλύτερη τράπεζα του κόσμου. Γιατί όχι. 22, το σχετικό link από το παρατηρητήριο Corporate Europe Observatory, μετάφραση τώρα, παρατηρητήριο το corporate εταιρικής, ναι, τέλος πάντων. Δεν σε βοήθησα, Θάνο, αλλά δεν πειράζει, μπορώ να πάω ναι, βιώ ναι, ναι, σε είναι διάλειμμα. Πολύ ωραίο και το γράφημα που τον έχεις αχταπόδι εκεί πέρα. Και επιστρέφουμε. Βάλτε στο chat και επιστρέφουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάλι εδώ σε 3 λεπτά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαντικά πράγματα που θα πούμε. Δηλαδή και μέχρι τώρα ήταν πολύ σημαντικά, αλλά πιστεύω ότι το δεύτερο ημίωρο θα απογειωθεί η εκπομπή. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Εν τω μεταξύ, ασημώνουν όταν λείπουμε. Το οποίο. Παιδιά, με την υπόθεση Καϊλή, αυτό θέλαμε να πούμε. Ότι αν υπάρχουν αξιωματούχοι από το Κατάρ στο chat που θέλουν να ενισχύσουν, ο Στάζ, Στάζιος. Αυτό τι είναι τώρα, από την Στάζη, λογικά. Λοιπόν, Νίκ Πουλής. Αυτό είναι ψευδόνυμο τώρα, ότι διάλεξε Πουλής κιόλας. Ψευδόνυμο, Καταριανός. Τι είναι αυτό τώρα. Εδώ, παιδιά, έχει. Νίκ Πουλής. Έχουν μπει εδώ οι σεΐχηδες. Νίκο, και ασημώνουμε. Λοιπόν, εμείς. Τι να πει τώρα, ότι είμαι από το Κατάρ. Εμείς αυτό θέλαμε να πούμε, παιδιά. Αυτή είναι η αγωνία μας. Να καταλάβετε ότι είμαστε εδώ για τις αρχές του Κατάρ. Ό,τι χρειαστείτε, θέλετε να πούμε τι καλά που είναι. Τι καλά που είναι. Είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε. Όχι, εμείς δεν θα λυγίσουμε. Παρά τα μεγάλα ποσά που μπαίνουν αυτή τη στιγμή ώστε να αλλάξουμε την άποψή μας για το Κατάρ, δεν θα λυγίσουμε. Αυτό είναι αλήθεια, παιδιά. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί υπάρχει ένα κούτελο, έχουμε συνολικά μαζέψει 37 ευρώ αυτή τη στιγμή, αλλά πάνω και από τα 37 ευρώ είναι η δημοσιογραφική αξιοπρέπεια. Mm-hmm. Μας δίνεται αυτά τα λεφτά για να πούμε ότι είναι καλά τα πράγματα, εμείς θα πούμε αυτό που νομίζουμε. Mm-hmm. Γιατί μας λέει κι άλλος, αφού και εσείς τα παίρνετε, τσακ. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την υπόθεση του Κωστή Χατζηδάκη, του Υπουργού Εργασίας, κατά κόσμον Κωστή Χατζηδάκη, για άλλους. Όλοι τον ξέρουμε πια, με το καλλιτεχνικό του, κωδικός που, κάνει, που να πάρει. Αυτό με το οποίο κάνει καριέρα στη ραπ. 50.046C. Ναι, που είναι κλασικό. Ναι, παιδιά. Κλασικό όνομα συγκροτήματος. Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Το καταλαβαίνετε τώρα ότι εμείς πρώτα τον βλέπουμε ως ψυχούλα, ως καλλιτέχνη και μετά όλα τα άλλα. Και τώρα μια παρακολούθηση. Δεν τη θεωρούμε και ζήτημα έτσι, αξιολόγου. Ούτε εκείνος. Ούτε εκείνος. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, προκύπτει ότι όντως τον παρακολουθούσαν. Υπήρξε διασταύρωση, δηλαδή δημοσιοποιήθηκε ένα μήνυμα με τον Κουκάκη, διασταυρώθηκε από τον Θανάση Κουκάκη ότι όντως του το είχε στείλει. Φαίνεται ότι όντως τον παρακολουθούσαν τον κύριο Χατζηδάκη. Και να πούμε ότι είναι λογικό. Είναι κλασική περίπτωση που πρώτον είναι απειλή για την εθνική ασφάλεια, ότι βλέπει μπροστά του το ιδιωτικοποιεί. Δεύτερον, συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα, Νέα Δημοκρατία. Τι να πεις τώρα, εκεί πέρα όπου και να πιάσεις λερώνεσαι. Ναι. Και τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είναι επιλεκτικές αυτές οι διαρροές. Δεν βάζουμε και το χέρι μας στη φωτιά. Αλλά από αυτά που προκύπτουν φαίνεται ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τις επιχειρηματικές διασυνδέσεις. Φαίνεται και από τις σημειώσεις που κρατάει ο ευγενής υπάλληλος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, με ποιον μιλάει με άνεση, με ποιον μιλάει λέγοντας προσεκτικά ότι θα τα πούμε από κοντά, μιλάει με επιχειρηματίες, μιλάει με ανθρώπους που το ζητούν εξυπηρετήσεις. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ αντιληπτά. Δηλαδή, υπουργός είναι, άμα δεν κάνει εξυπηρετήσεις. Όχι, όχι. Κάνει. Υπάρχει ένα δημοσίευμα για μία συνομιλία, για παράδειγμα, με τον Τάκη Χατζή, τον δημοσιογράφο, ο οποίος το ρωτάει ποιος κάνει κουμάντο στο αεροδρόμιο. Λέει ο Χατζηδάκης αυτός. Και ο Χατζής κάτι θέλει να μάθει, το οποίο διευκρινίζει σε δήλωσή του στο ντοκουμέντο, και θα θέλαμε να μείνουμε εδώ, ότι είχε χαθεί μια βαλίτσα και ήθελε να ψάξει εκεί πέρα για να βρεθεί η βαλίτσα. Το είναι το ένα. Παιδιά, το δύο είναι μια συνομιλία. Όποιος έχει μπλέξει με τα απολεσθέντα σε αεροδρόμια ξέρει τι άγχος είναι αυτό με τη βαλίτσα. Ναι. Άμα χαθεί η βαλίτσα σου, δηλαδή καταρχάς μπορεί να έχεις μέσα την οδοντόφουρτσά σου. Αυτά, να πας σε ένα ταξίδι. Ναι. Τι θα κάνει τώρα, με άπλυτα δόντια, τεριδόνα θα πάθει. Ναι, ωραία. Άμα χαθεί επόμενος. Επόμενος, ένας καναλάρχης που αναφέρεται. Ένας καναλάρχης λέει τώρα, ποιος ξέρει, δεν μπορούμε να ξέρουμε κιόλας τι είναι αυτό, αλλά υπουργός είναι, πρέπει κάπως να συνεννοηθεί, ξέρετε κάτι, για να προωθεί και το έργο της κυβέρνησης. Ναι. Πρέπει να προωθείς το έργο της κυβέρνησης. Γιατί ναι. Άμα κάνεις μεταρρυθμίσεις, αλλά δεν φροντίζεις λίγο και το επικοινωνιακό, μετά δεν ξέρει και ο κόσμος γιατί να σε, γιατί να σε αγκαλιάσει, γιατί να σε. Τον έχει αγκαλιάσει πολύ τον κόσμο. Ναι. Ο κόσμος τον Χατζηδάκη. Και καταλαβαίνετε ότι λέμε τώρα ότι προκύπτει ένα προφίλ, ότι παρακολουθούνται άνθρωποι, μην πω τώρα που μοιράζουν χρήμα, δεν θέλω να λέω μόνο, δεν είναι δουλειά του να μοιράζουν χρήμα, ασκούν κυβερνητικό έργο. Mm-hmm. Αλλά ότι τέλος πάντων αυτό συμβαίνει. Ναι. Αν συνέβαιναν και διάφορα άλλα, δηλαδή μπορεί να παρακολουθούσαν και κατασκόπους. Mm. Μπορεί να παρακολουθούσαν και εχθρούς της πατρίδας μας. Mm-hmm. Δεν το ξέρουμε. Mm-hmm. Δεν έχει. Μαθαίνουμε για αυτούς. Μπορεί μέσα στις χιλιάδες των ατόμων που παρακολουθούσε η ΕΕΠ να ήταν και κάποιος που επιβουλεύεται την πατρίδα μας. Οπότε λες ναι. Ο Χατζηδάκης είναι ο 5046C. Ξέρετε εσείς αν ο 5046B δεν είναι κάποιος πράκτορας των Τούρκων? Δεν το ξέρετε. Ο 5045, ξέρετε πόσο επικίνδυνος είναι ο 5045? Και τώρα εμείς ασχολούμαστε με κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις. Όχι τον Ανδρουλάκη, όχι τον Κουκάκη, όχι τα 300 άτομα που έχει βγάλει σε λύση το ντοκουμέντο, όχι τον Φλόρο, τον αρχηγό των ενόπλων. Ήθελα να μην διακόψω, οπότε έλεγα στο background: Ιφηγένεια, ευχαριστούμε, Ιφηγένεια, ευχαριστούμε. Συγγνώμη. Ναι. Και όσο αφορά τις συνομιλίες, είσαι καναλάρχης. Είσαι επιχειρηματίας. Γιατί αναφέρεται υποτιμητικά το καναλάρχης? Και θες να επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά. Δικαίωμά σου. Ωρε φίλε, τα φωτοβολταϊκά. Αυτό είναι. Δηλαδή, έχει ένας άνθρωπος κάποιες περιβαλλοντικές ανησυχίες, mm-hmm, και θέλει να βρει έναν τρόπο να βοηθηθεί από το κράτος σε αυτές του τις ανησυχίες. Ναι. Πείτε μας τώρα ότι είναι κακό και αυτό, ρε παιδιά. Πείτε μας τώρα ότι και το να έχουμε περιβαλλοντικές ανησυχίες είναι και αυτό επίμεμπτο. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Τι πρέπει να κάνουμε? Τι πρέπει να κάνουμε? Αυτό που εμφανίζεται είναι μια εικόνα ενός μηχανισμού ο οποίος εποπτεύει αυτού του είδους τις σχέσεις. Mm-hmm. Μπορεί να κάνουμε λάθος. Να πούμε ότι εποπτεύει οπωσδήποτε, συγγνώμη, παρακολουθεί οπωσδήποτε αυτή την πλευρά. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες. Δηλαδή μπορεί να παρακολουθεί και τρομοκράτες η ΑΕΠ. Δηλαδή μπορεί που και που να εκπληρώνει και τον ονομαστικό της ρόλο. Να παρακολουθεί δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι είναι ύποπτοι για δράσεις εναντίον του έθνους μας. Ή εγκληματίες, σοβαρούς. Δεν μπορώ να το αποκλείσω αυτό. Το θεωρούμε πιθανό μέσα στις πολλές παρακολουθήσεις αυτές να υπάρχουν και κάποιοι που να ανταποκρίνονται στο ρόλο αυτό που συζητάμε. Α, λέμε ότι έκανε και κάτι σωστό η ΑΕΠ. Ναι, δηλαδή μπορεί από τις 15.000 ρε παιδί μου να είναι και ένας εκεί πέρα που να είναι παλιόμουτρο. Και να λες ευτυχώς, χαλάλι άλλες 14.999, γιατί ήταν και το παλιόμουτρο μέσα. Αλλά λέμε ότι αυτή τη στιγμή έχει προκύψει ότι ανάμεσα σε αυτούς παρακολουθούνται άνθρωποι για τους οποίους υπάρχουν προφανή οικονομικά κίνητρα για να παρακολουθούνται. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικότερο σε όλη αυτή την υπόθεση. Προκύπτουν οικονομικά κίνητρα. Δεν παρακολουθεί τον εχθρό του. Χαίστηκε τώρα τι θα πει ο Τσίπρας και τι θα πει ο άλλος. Τι τον ενδιαφέρει? Όχι, τον Τσίπρα τον έχει πιάσει λογικά μέσω σπίτι, μέσω συνεργατών. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, αλλά τώρα είναι να ξέρεις τι ξέρουν, ας πούμε. Αλλά δεν, εδώ πέρα συζητάμε ότι αυτές οι παρακολουθήσεις που αφορούν κυβερνητικούς φαίνεται από τις απομαγνητοφωνίες ότι αφορούν ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με αυτά. Γιατί, αν με ρωτήσεις, για ποιο λόγο να παρακολουθούσε κανείς το Χατζηδάκη? Το Μάνο Χατζηδάκη. Για να διδάσκεται από τις σοφίες της συνομιλίας του. Τον Κωστή Χατζηδάκη όμως, για ποιον λόγο να τον παρακολουθούσες? Mm-hmm. Αυτός είναι ένας λόγος, είναι ένα πιθανό κίνητρο. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Αυτό δεν προκύπτει αυτό από αυτές τις συνομιλίες που έχουν δημοσιοποιηθεί και για τις οποίες υπάρχει επιβεβαίωση. Και γιατί να τον παρακολουθήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Για να δει πότε θα αυξήσουμε τις συντάξεις. Κάτσε, Θάνο. Πότε θα αυξήσουμε το βασικό μισθό? Δεν θα το αφήσω να περάσει έτσι. Είπες να τον παρακολουθούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή θεωρείς ότι καθόταν με τα ακουστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και παρακολουθούσε τον Άλλη δουλειά δεν έχει τώρα. Ε? Άλλη δουλειά δεν έχει, να καθόταν με τα ακουστικά στο γραφείο όλη μέρα. Να θυμίσουμε ότι αυτό ήταν το αντεπιχείρημα. Αυτό είναι το αντεπιχείρημα του Πρωθυπουργού. Εσείς το ψηφίζετε εδώ πέρα στο chat όλοι. Αυτό ήταν το επιχείρημα με το οποίο αμήνθηκε ο Πρωθυπουργός. Ότι πού να παρακολουθώ εγώ, που να βάζω τα ακουστικά και ακούω μετά τη δουλειά μου. Αλλά να πούμε ότι ίσως του διαφεύγει του Κυριάκου Μητσοτάκη, και γι' αυτό και το θυμίζουμε εμείς, ότι έχει πάρει την ΑΕΠ υπό την αρμοδιότητά του. Οπότε ό,τι ακούει η ΑΕΠ είναι αρμοδιότητά του. Το γεγονός ότι υπάγεται στην αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού και παρακολουθεί υπουργούς, αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων και δεν ξέρω εγώ, και δεν συμμαζεύεται, θα πει ότι αυτά αποτελούν αντικειμενικά ευθύνη του Πρωθυπουργού. Mm. Είτε έγιναν με εντολή του, είτε Είναι τόσο ανεξέλεγκτη η κατάσταση που παρακολουθούνται οι υπουργοί του και αυτός δεν έχει πάρει χαμπάρι. Ό,τι από τα δύο και να συμβαίνει, καταλαβαίνουμε ότι η ευθύνη υπάρχει. Πώς το λέγαμε, αντικειμενική πολιτική ευθύνη. Δεν λέμε ότι το διέταξε, ότι διέταξε να γίνει κάτι παρόμοιο, δεν έχει αποδειχτεί αυτό. Λέμε ότι από την θέση του προκύπτει η αντικειμενική ευθύνη. Χωρίς να ξέρουμε ότι αυτός το διέταξε. Ξέρεις εσύ, Θάνο, ότι διέταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι είπε, ξέρετε, παρακολουθήστε μου τον Χατζηδάκη? Όχι. Ήσουν εκεί όταν το έλεγε? Όχι. Αγιά σου. Μην το λέμε λοιπόν τώρα για τον άνθρωπο, και δεν είναι και ωραίο. Ψυχολογικά δηλαδή, αν το σκεφτείς, θα είναι πολύ δυσάρεστο. Τέτοια λέτε και μετά πάει και φεύγει, ναι, φεύγει. Εκνευρίζεται και φεύγει. Εκνευρίζεται και φεύγει, δεν το βρίσκεις με τίποτα μετά. Ναι, ναι, ναι. Ναι, γιατί κάπου γι' αυτός άνθρωπος είναι τώρα. Πόσο να αντέξει. Πίεση, πίεση. Το ρωτούσε ο Τσίπρας, γιατί ρωτούσε για τον Φλόρο, ρωτούσε και για τον Χατζηδάκη συγκεκριμένα. Όχι, αμαν. Και για να μην απαντήσει και να μην πει. Τι να πει εκεί πέρα, όταν ξέρει ότι υπάρχουν τα στοιχεία. Έφυγε. Που είναι η ωρίμη αντίδραση, το σχολιάζαμε. Επίσης. Πρέπει να τονίσουμε ότι δεν διαψεύστηκε. Δηλαδή, παράλληλα με την παρακολούθηση του, με την αποκάλυψη παρακολούθησης του Χατζηδάκη από το ντοκουμέντο, έχουμε μία ομή παραδοχή της κυβέρνησης ότι είναι αλήθεια, είναι αληθές το δημοσίευμα. Ούτε τα μυθεύματα, ούτε η τοξικότητα, ούτε οι εσώποιοι μύθοι που έλεγε τρεις εβδομάδες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ναι, δεν υπάρχει αυτό, τίποτα πλέον. Όχι δια της σιωπής, αλλά λέγοντας διάφορα άλλα, η κυβέρνηση δεν το διέψευσε. Το παραδέχτηκε. Ο ίδιος ο Χατζηδάκης δεν το διέψευσε. Και το πρώτο ερώτημα εδώ είναι, αν ισχύει η παρακολούθηση του Χατζηδάκη και δεν είναι τελικά μυθεύματα όλα αυτά που γράφει ο Βαξεβάνης, ισχύει και η παρακολούθηση Φλόρου? Ισχύει. Ε? Τώρα αποφάσισε να πει την αλήθεια με τα έγγραφα. Και με όλα αυτά με τις λίστες. Αλλά σημασία έχει ότι δεν ήξερε ο Πρωθυπουργός. Είναι πολύ ωραία η δήλωση του Κωστή Χατζηδάκη που λέει, ξεκινάει: σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός, με τον οποίο έχουμε άριστη συνεργασία και με τιμάμε τη φιλία του τόσα χρόνια, υπάρχει έστω και παραμικρή πιθανότητα να εμπλέκεται σε όλη αυτή την ιστορία. Αυτή είναι η πρώτη πρόταση. Δηλαδή, ξεκινάς όχι μεσοκαρισμένος, δεν ξέρω τι έγινε, η δικαιοσύνη πρέπει να λάμψει κλπ. Ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε. Σπάς το βάζο. Και πριν καν η μαμά σου δει ότι έσπασε το βάζο, πας και λες: δεν έσπασα εγώ το βάζο, μα. Δεν έγινε. Δεν το έκανε ο Μητσοτάκης, δεν το έξερε ο Μητσοτάκης. Είναι πάρα πολύ ωραίο που ξεκινάει με αυτή τη φράση. Καταρχάς, λέμε, βασικό είναι η παραδοχή. Και μετά, εξίσου σημαντικό είναι ότι ο άλλος από την θέση του και μόνο έχει αυτή την ευθύνη. Δηλαδή, αν δεν το ήξερε, πάλι αυτά είναι πράγματα τα οποία τώρα τα συζητάμε εδώ και πολύ καιρό και έχουν φθαρεί λίγο αυτά τα επιχειρήματα, αλλά πρέπει να τα υπενθυμίζουμε. Ιδίως όσο χοντραίνει το πράγμα, όσο αθρίζονται τα στοιχεία σωρευτικά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα, αυτές είναι αποκαλύψεις πάρα πολύ βαριές. Το μόνο που θα μπορούσα να συγκρίνω με την σπουδαιότητα αυτής της αποκάλυψης είναι το ζήτημα του Bitholic. Που λείπες κάτι στη Γεωργία, εσένα σ' ακούει. Πρέπει να μου πεις πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή, θα ήθελα να πω, αλλά πρέπει να μου πεις τι ζητάμε. Και εγώ θα βάλω τα δυνατά μου, θα βάλω όλο τον επικοινωνιακό μηχανισμό του The Press Project. Δηλαδή, να σου πω τώρα, με 35 εκατομμύρια το κάνω πρωτοσέλιδο. Με ένα ταλιράκι μπορώ να αναφέρω το όνομα της Γεωργίας και θα κινηθούμε κάπου ενδιάμεσα ανάλογα με, με το ποσό που θέλω θα, να σου ευχαριστήσω την προσοχή ότι εννοεί την Κρυεμπάρδη λογικά, οπότε δεν. Τι να πω στη Γεωργία την Κρυεμπάρδη? Αλλάξουμε. Συγγνώμη. Νόμιζα ότι ήταν. Στη Γεωργία την Κρυεμπάρδη είναι. Του αρέσει. Την αγαπάει. Την αγαπάει. Εντάξει. Λοιπόν, θα τη πω να δει μετά. Πόσο, 14 και. Ναι, παρά 7 λεπτά. 3 παρά 7 λεπτά. Θα του πω να το δει. Εντάξει. Λοιπόν, συγγνώμη για τη διακοπή. Για μένα το σημαντικότερο ζήτημα σε αυτήν την ιστορία είναι ότι έχουμε σιγά-σιγά διαμορφωμένη μια πεποίθηση ότι γίνονται, ότι αφορούν κυβερνητικούς και ότι προφανώς ποτέ από την αρχή δεν υπήρχε η παραμικρή πιθανότητα να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του νόμου. Είναι παράνομες οι παρακολουθήσεις. Γιατί Έχουμε ξαναπεί ότι οι παρακολουθήσεις έχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να γίνουν, γιατί συνιστούν μια πολύ σοβαρή παραβίαση ενός θεμελιώδους δικαιώματος. Εδώ, και στην περίπτωση του Χατζηδάκη, είχαμε μάλιστα ανανέωση. Πώς, για ένα χρόνο παρακολουθήθηκε ο Χατζηδάκης. Είχαμε αλλεπάλληλες ανανεώσεις. Οπότε προκύπτει το πρόσθετο ερώτημα που το έχουμε θέσει και σε προηγούμενες συζητήσεις μας. Τι είχατε βρει, ρε παιδιά, από το οποίο να προκύπτει ότι πρέπει να ανανεωθεί αυτή η άδεια για την παρακολούθηση του Υπουργού? Τι προέκυψε δηλαδή από την παρακολούθηση? Δηλαδή, ό,τι και να είναι, ό,τι θα και παρακολουθούμε το Χατζηδάκη. Για πόσο, ρε παιδιά, για όσο γουστάρουμε. Εντάξει, ναι, άμα η απάντηση είναι για όσο γουστάρουμε. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, Θάνο, αν μου επιτρέπεις να περάσω στο επόμενο θέμα μας, που δεν είναι ακόμα τα αθλητικά, τα έχουμε κρατήσει για το τέλος, τις αθλητικές ειδήσεις. Ναι, πριν, απλώς έχει ένα ενδιαφέρον. Βασικά, είναι σοκαριστικό αυτό που συζητάμε, πέρα από την πλάκα, για να είναι πολύ σοβαρά όλα αυτά που γίνονται. Δεν ξέρω αν έχει γίνει αντιληπτό το μέγεθος αυτών που συζητάμε. Θα πρέπει να το συνδυάσουμε, νομίζω, με τις αναρτήσεις της δημοσιογράφου του New York Times περί του γιατί δεν μιλάνε οι παρακολουθούμενοι. Γιατί υπάρχουν ντροπιαστικά πράγματα, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί θα υποφεληθεί η αντιπολίτευση, για διάφορους λόγους. Το πώς πρακτικά, όταν έχει παραβιαστεί η ιδιωτικότητά σου, είσαι εύκολος στόχος εκβιασμών. Και αυτό δεν πάει απαραίτητα στο Χατζηδάκη. Έχουμε πάρα πολλούς σαν το Χατζηδάκη στις λίστες. Πάει σε όλους. Πάει σε όλους. Ότι γίνονται πολύ εύκολοι στόχοι εκβιασμών. Και ότι οι μυστικές υπηρεσίες που πρέπει να μεριμνούν για την ασφάλεια της χώρας ήταν πολύ απασχολημένες, ενώ βρίσκονται υπό τον πρωθυπουργό της χώρας, να παρακολουθούν υπουργούς της κυβέρνησης, να παρακολουθούν τον επόμενο αρχηγό του Κινάλ Πασόκ, τέλος πάντων, τον Ανδρουλάκη, να παρακολουθούν δημοσιογράφους. Και η επίκληση στην βλακεία δεν είναι απαλλακτική. Γιατί αυτό προσπαθεί να κάνει για ακόμα μία φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να πει, εγώ δεν ήξερα, εγώ δεν είχα ιδέα. Εγώ πήρα την ΕΥΠ υπό τον έλεγχό μου με το πρώτο μου ΦΕΚ, αλλά μετά δεν ήξερα, επομένως δεν φταίω, επομένως θα ήθελα να απαλλαγώ λόγω βλακείας, λόγω ανοησίας. Αυτό μας λέει, αυτό είναι το τελευταίο καταφύγιο. Το έλεγε και το καλοκαίρι, και έχω γράψει κιόλας ένα κείμενο ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει τώρα να παραστήσει ότι δεν ήξερε. Είναι φοβερό αυτό, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν μας ενδιαφέρει. Και λέει ο Κωνσταντίνος πολλές φορές για την αλλαγή πίστας. Δεν ξέρω αν πάει πιο πάνω. Καλά, μετά από αυτό. Πότε πάει, μωρέ. Εντάξει τώρα. Πότε, δεν υπάρχει όριο σε αυτά. Δεν υπάρχει όριο σε αυτά. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα λίγο πριν να κλείσουμε να πω έναν προβληματισμό πιο γενικό για το πώς αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα. Η δική μου η ανησυχία είναι ότι η κουβέντα για τα σκάνδαλα δεν είναι μια πολιτική συζήτηση. Αυτό σημαίνει ότι μοιραία, συζητώντας για τα σκάνδαλα, αυτό που επιδιώκει ή χειρότερα εύχεται κανείς είναι να τον κυβερνούν πολιτικοί οι οποίοι δεν θα ανήκουν στην φυλακή. Οπότε ξεκινάμε από το σύνθημα της δεξιάς, το ψηφίστε τον απατεώνα, όχι τον φασίστα, του Σιράκ εναντίον του Λεπέν, και περνάμε στο ψηφίστε τον σοσιαλδημοκράτη, όχι τον απατεώνα. Οπότε πρακτικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι θα έχουμε μια πολιτική συνθήκη μέσα στην οποία θα εξακολουθήσουν να παίρνουν πρώτη κατοικία, να δίνουν στο χρηματιστήριο ενέργεια, στην ΔΕΗ, θα εξακολουθήσουν όλα αυτά, αλλά δεν θα είναι για τη φυλακή. Θα συμβαίνουν όλα αυτά μέσα στα όρια της νομιμότητας. Υποβαθμίζει αυτό το σκάνδαλο? Όχι, σε καμία περίπτωση. Ποτέ δεν πρέπει να υποβαθμιστεί. Το να έχεις εγκληματίες να σε κυβερνάνε δεν είναι καθόλου αστείο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί να αντιμετωπίζουν συνέπειες για αυτά που κάνουν. Το ζήτημα για μένα, πολιτικά και μακροπρόθεσμα, είναι ότι από τη μια μεριά έχω τεράστια απαισιοδοξία για το αν θα αντιμετωπίσουν την οποιαδήποτε συνέπεια. Και δεύτερον, πιστεύω ότι είναι πολύ κρίμα όταν ο πήχης πέφτει τόσο χαμηλά στο επίπεδο αυτό του να λέμε ότι πολιτικά δεν θα κρίνουμε τίποτα, δεν θα συζητάμε τίποτα. Οι συζητήσεις οι παλιές του 2015 για το πώς... Κάνε μια παύση γιατί άρχισε να κολλάει. Λοιπόν, μικρή παύση. Λοιπόν, βάλ την κασέτα ξανά. Έλεγα ότι από ποιο, δεν θες να το πάρω όλο, κόλλαγε τόσο πολύ. Πάμε την αρχή. Είναι το thepressproject.gr. Καλησπέρα, Καηλή και ούτω καθεξής. Λοιπόν, η βασική μου αγωνία για αυτά που συμβαίνουν είναι ότι πρέπει να συνδυάσουμε δύο επίπεδα κριτικής. Πρώτο επίπεδο κριτικής. Πρέπει οι άνθρωποι που εγκληματούν να αντιμετωπίζουν συνέπειες. Δεν θα αντιμετωπίσουν. Στην καλύτερη περίπτωση θα αντιμετωπίσουν συνέπειες μικρότερα ψάρια. Και δεύτερον, πρέπει ταυτοχρόνως να υπερασπιστούμε ένα επίπεδο πολιτικού διαλόγου, στο οποίο δεν θα παραιτηθούμε από κάθε πολιτικό ζητούμενο, προκειμένου να παρακαλάμε απλώς να μην μας κυβερνάνε εγκληματίες. Αυτό είναι το δικό μου πρόβλημα για αυτά που συζητάμε και το δικό μου πρόβλημα με την συζήτηση περί σκανδάλων όταν υποκαθιστά την πολιτική συζήτηση. Η συζήτηση του 2015 για τη λιτότητα, για τα μνημόνια, για τα που θα βρείτε χρήματα κτλ. Ήταν μια συζήτηση για την οικονομία, ήταν μια συζήτηση πολιτική ταυτοχρόνως. Ήταν μια συζήτηση η οποία ακουμπούσε σε μια θεωρητική οικονομική διερώτηση για το πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Ποιανού τα συμφέροντα εξυπηρετούνται με αυτό που κάνουμε και τι θα πρέπει να κάνουμε. Η άποψή μου είναι ότι όσο και αν μας πιέζει η επικαιρότητα, πρέπει να μην παραιτηθούμε από αυτή τη συζήτηση. Θα βρείτε ένα εντελώς ανεπίκαιρο άρθρο του Γιάννη Βαρουφάκη στο Press για το πώς φαντάζεται την συνεργασία, την προγραμματική. Μπορείτε να διαφωνήσετε με τον Βαρουφάκη και το άρθρο. Η δική μου έκκληση είναι να διατηρήσουμε ζωντανή και αυτή τη συζήτηση. Και το λέω μέχρι εκεί. Δεν είμαι κάποιος που λέει ότι δεν έχουν σημασία. Αυτά προφανώς έχουν. Προφανώς έχουν σημασία. Συζητάμε τώρα ότι είναι γκανγκστεριλίκια αυτά που συζητάμε. Όλο το ζήτημα των παρακολουθήσεων είναι γκανγκστεριλίκι. Είναι ένα όχημα εκβιασμών με αντικείμενο τις κυβερνητικές business. Δηλαδή την ώρα που πουλάμε διάφορα φούμαρα στον κοσμάκι για να νομίζει ότι αυτά μας απασχολούν, αυτά που τους απασχολούν είναι η business. Δεν λέω ότι αυτό είναι ασήμαντο. Λέω ότι πρέπει... Μαζί με αυτό, μαζί με την επιθυμία να απαλλαγούμε από διεφθαρμένους πολιτικούς, να ζητούμε να υπάρχει μια ανταπόκριση ανάμεσα στην πολιτική κουβέντα και τα αιτήματά μας. Πώς θα είναι μια κοινωνία δικαιότερη δηλαδή. Αυτό λέω μόνο. Ναι, χρειάζεται ένα συνδυασμός. Ναι. Κανείς δεν λέει ότι είναι αμεληταίο, προφανώς το καταλαβαίνετε, δεν λέμε ότι είναι αμεληταίο ζήτημα. Αφιερώνουμε εκπομπές επί εκπομπών στο σκάδαλο των παρακολουθήσεων. Και ουσιαστικά νομίζω ότι είναι δύο τα ζητήματα που τίθενται εν ώψη των εκλογών. Το ένα είναι δικαιοσύνη παύλα δημοκρατία. Δεν ξέρω πόσα διαβάσαμε όλα αυτές τις 2-3 μέρες για τους Βέλγους εισαγγελείς και για την Βέλγικη δικαιοσύνη σε αντιπαράθεση με την ελληνική δικαιοσύνη. Και είναι πικρά αυτά τα αστεία, έτσι. Δηλαδή είναι πικρό να καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα. Και αυτό φέρνει και το επόμενο, το κομμάτι της ζωής, ζωή όχι επιβίωση, το οικονομικό κομμάτι, που είναι ο δεύτερος άξονας που πρέπει να μας ενδιαφέρει. Και τότε, όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη και δημοκρατία, μπορούν πολύ εύκολα να σε εκμεταλλεύεται, μπορεί να σε εκμεταλλεύεται ο καθένας. Παίρνει ο άλλος για τα φωταβολταϊκά, θέλει να κάνει μια επένδυση και παίρνει τηλέφωνο το Χατζηδάκι. Γιατί όχι, γιατί να μην πάρεις τηλέφωνο τον υπουργό να προωθήσει λίγο τα συμφέροντά σου. Εσείς έχετε το κινητό του Χατζηδάκη να το πάρετε τηλέφωνο για τα συμφέροντά σας. Δεν το έχετε. Λοιπόν. Πώς θα γίνει αυτό, καταλαβαίνοντας ότι είναι και το κομμάτι το οικονομικό. Είναι αλληλένδετα, γι' αυτό το συζητάμε ξανά και ξανά, τα ζητήματα δημοκρατίας έχουν σχέση με την οικονομία. Πού θα βρεις το δίκιο σου όταν σε εκμεταλλεύεται ο πάροχος ενέργειας, γιατί έχει κολλητό τον κάθε Χατζηδάκη, δεν ξέρω ποιον. Ή όταν σε εκμεταλλεύεται ο εργοδότης σου, γιατί υπουργός εργασίας είναι ο Χατζηδάκης, που παραδέχεται σε συνομιλία που δημοσιεύει ΕΕΠ ότι δεν έχει ιδέα από εργασιακά. Πέρασε όμως το νόμο για τα εργασιακά. Δικός του ήτανε. Θα πρέπει να υποθέσουμε πως όχι. Έμαθε τόσα πολλά για τα εργασιακά. Αυτά που ο Χατζηδάκης σε 6-7 μήνες μέχρι να περάσει το νόμο, από εκεί που δεν είχε ιδέα και δεν ήθελε να πάει στο Υπουργείο. Είναι λοιπόν αλληλένδετα. Πρέπει να μην το ξεχνάμε, και γιατί έρχεται χειμώνας και θα το ξαναθυμόμαστε όσο βλέπουμε λογαριασμούς της ΔΕΗ, και γιατί με ένα απλό αίτημα για κάθαρση όντως δεν θα λυθούν τα πρακτικά οικονομικά προβλήματα. Δεν θα πληρώνει το λογαριασμό πιο εύκολα. Θα πληρώνεται το ίδιο δύσκολα, αλλά θα έχουμε, άρα μπορεί να έχουμε ανθρώπους που δεν παίρνουν 600 χιλιάρικα από το Κατάρ. Εντάξει. Okay. Είναι από τη μία λύτρωση. Δεν θεωρώ μικρό θέμα το να πάει κάποιος φυλακή, πολύ συγκεκριμένα, πολύ με όμικρον γιώτα. Αλλά δεν φτιάχνεται η καθημερινότητα. Έτσι απλά. Λοιπόν, Θάνο, θα... Να μην το κρατήσουμε για άλλη μέρα, να πούμε πολύ συνοπτικά για τα fake news του Εύρου, ότι υπάρχει ένα άρθρο του Θεμιστοκλή Πανταζάκου με τίτλο «Μερική τεκμηρίωση πλήρης παραπλάνησης για την κάλυψη της υπόθεσης της Μαρίας του Εύρου», το οποίο σας συνιστούμε να διαβάσετε. Εγώ θα πω πολύ συνοπτικά και ας την κάνουμε την κουβέντα, Θάνο, μετά από μια επόμενη. Δώσε 5-10 λεπτά να πούμε αυτό και να πούμε για τα αθλητικά νέα. Ωραία. Γιατί λοιπόν, είχαμε και τα διαλύματα. Ωραία. Λοιπόν, είναι μια πολύ εκτενής αποδόμηση της, ενός podcast του Δημοκίδη, όπου είχε καλεσμένη τη Βασιλική Σιούτη. Εγώ θέλω να πω πολύ συνοπτικά ότι τα podcast αυτά είναι μια πολύ καλή αφορμή για να συζητήσει κανείς για την ιδεολογική προπαγανδιστική εργαλειοποίηση της κατηγορίας των fake news. Αυτό συμβαίνει. Υποτίθεται ότι μιλάμε για fake news. Στην πραγματικότητα ο καθένας υπερασπίζεται αυτά που πιστεύει, καλά, μέτρια, άσχημα, και στο επίπεδο των απόψεων δεν τα βρίσκουμε, και στο επίπεδο των γεγονότων διαβάστε το ρεπορτάζ και δείτε τι από αυτά που συζητάμε είναι και δεν είναι γεγονός. Ο Πανταζάκος κάνει δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι θέτει το πολύ κρίσιμο ερώτημα τι προσέφερε σε επίπεδο πληροφορίας στο ρεπορτάζ της Σιούτη. Θέτει το δεύτερο κρίσιμο... Η απάντηση είναι... Τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή, δεν μου μίλησαν, άρα... Προκύπτει κιόλας ότι χρησιμοποίησε φωτογραφίες χωρίς την συνένεση κιόλας, ότι ουσιαστικά... Αυτό δεν το λέει το ρεπορτάζ, το λέω εγώ. Να μην το θεωρήσουμε τυχαίο ότι την ώρα που ο Χριστίδης κατηγορείται για το ότι χρειάστηκε να προσποιηθεί ότι είναι μεταφραστής για να μπει, η Σιούτη μπόρεσε να πάρει άδεια και να μπει για να γράψει αυτά που, για να γράψει αυτά που έγραψε. Ενώ ο δημοσιογράφος του Σπίγκελ δεν μπορούσε να μπει. Και καθόμαστε και συζητάμε τώρα αν είναι διοντολογικό. Ξαναλέω, ας είχε προσποιηθεί ότι είναι μάγειρας μπροστά στα εγκλήματα που διαπράττει η ελληνική κυβέρνηση, το τελευταίο που με νοιάζει είναι αν σας αρέσει το τι χρειάστηκε να προσποιηθεί ότι είναι ένας δημοσιογράφος του Σπίγκελ. Έχει πει ότι είναι μεταφραστής παρεμπιπτόντος. Τι χρειάστηκε να πει προκειμένου να μπει. Το γεγονός ότι δεν μπορούν να μπουν άλλοι επίσης επιτείνει την καχυποψία μας για το τι έχει συμβεί. Οπότε το πρώτο ζήτημα είναι αυτό. Το τι συνεισέφερε το ρεπορτάζ. Επίσης, πολύ σωστά ο Πανταζάκος λέει ότι στην προκειμένη περίπτωση έχει αναχθεί στο μέγα ζήτημα το τι έχει συμβεί με τη Μαρία, ενώ το ζήτημα είναι οι επαναπροωθήσεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Τα εγκλήματα αυτά είναι διαπιστωμένα. Και ο Δημοκίδης χρειάστηκε πρώτα να ανασκευάσει και να προσθέσει, που είναι λίγο περίεργο το να προσθέσει ένα κομματάκι στο podcast για να πει ότι όχι, δεν υποβαθμίζω το για τη γενική σοβαρότητα του προσφυγικού και δεν θέλω να συνταχθώ με. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε τώρα ότι μια ανασκευή που γίνεται κατόπιν εορτής, αφού έχει κάνει το 90% των ακροάσεων, πες το διάλογο. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό, και μετά παραμένει έκθετος στην κριτική ότι εδώ έχεις εστιάσει σε κάτι την ώρα που η χώρα μας διαπράττει εγκλήματα για τα οποία θα βρεθεί υπόλογη απέναντι στην ιστορία και τους ανθρώπους αυτούς που αποτελούν θύματα της απάνθρωπης πολιτικής των επαναπροωθήσεων. Το να ισχυρίζεσαι ότι το θέμα είναι τα fake news της Μαρίας είναι παραπλανητικό. Και το τρίτο είναι, fake news θα ήταν αν γνώριζαν ότι πρόκειται για κάτι το οποίο δεν ισχύει. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπήρχαν αρκετά στοιχεία ώστε να έχουμε κινητικότητα σε διεθνές επίπεδο και τη δήλωση του Μηταράκη για το ότι έχει συμβεί και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν ήταν fake news. Τώρα αν θέλετε αν έχει αποδειχτεί, να αποδειχτεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Και η αλήθεια είναι ότι πολύ σωστά το λέει. Πολύ σωστά το λέει, ότι δεν εδώ πέρα εστιάζουμε σε κάτι προσποιούμενοι ότι δεν βλέπουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Και εστιάζουμε προσποιούμενοι ότι εδώ πρόκειται για ένα ζήτημα απλής αναντιστοιχίας προς τα γεγονότα και ρωτάς, ώρα, ποια είναι τα γεγονότα σας. Πήγα και δεν μου μίλησαν, άρα ή πράγματα τα οποία ήταν γνωστά από πριν, ότι δηλαδή υπήρχε μια αντιστοιχία στην καταγραφή, η οποία όμως θα μπορούσε να ερμηνευτεί και με τους δύο τρόπους. Δεν είναι τελικό επιχείρημα για αντιστοιχία στην καταγραφή, ήταν κάτι το οποίο ήταν ήδη γνωστό και ούτως ή άλλως είχε βγει από πριν, είχε βγει νωρίτερα από αυτό το ρεπορτάζ. Οπότε, αυτή είναι η πάγια θέση που έχω για την συζήτηση για τα υποτιθέμενα fake news, ότι ούτως ή άλλως οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση βασίζεται στην παραδοχή ότι πιστεύουμε αυτά που λέμε. Συνεπώς η επίμονη επίκληση της μετατροπής μιας συζήτησης σε μια πραγματολογική ανάλυση όπου κάποιος ψεύδεται και κάποιος έχει την αλήθεια είναι προβληματική. Και αυτή η σειρά είναι πολύ χαρακτηριστική ως προς αυτό. Είχαμε πει πολύ βιαστικά κάποια στιγμή, δεν το είχαμε κάνει αναλυτικά, αλλά είχαμε αναφερθεί στο podcast για την Ουκρανία και εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα γενικά. Δηλαδή οποιαδήποτε τοποθέτηση, είτε από δημοσιογράφου, είτε από οποιονδήποτε τοποθετείται δημόσια, προϋποθέτει ότι λέμε αλήθεια. Όταν δεν το λέμε, είμαστε υπόλογοι σε οποιονδήποτε πραγματολογικό έλεγχο. Δεν λύνονται όμως έτσι τα προβλήματα. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα και δεν το ανακαλύψαμε τώρα. Παρεπιπτόντως είναι και το αντικείμενο του Πανταζάκου, η επιστημολογική συζήτηση αυτή. Αλλά εγώ θέλω να πω να το διαβάσετε αυτό. Είναι προσεκτικό και παρά την οξύτητά του είναι τεκμηριωμένο. Πρώτα απ' όλα το γράφει αυτό ο Πανταζάκος και σε ένα σημείο. Όταν κάνεις μια εκπομπή για τα fake news, σημαίνει ότι ξέρεις ποια είναι η αλήθεια, είναι διαπιστωμένη η αλήθεια και εσύ έρχεσαι και λες γιατί οι άλλοι λένε ψέματα. Αυτό εντελώς καλόπιστα δεν συμβαίνει. Έχει διαπιστωθεί πέραν πάσης αμφιβολίας τι συνέβη με την μικρή Μαρία στον Εύρο? Όχι. Τι έχουμε? Έχουμε τα ρεπορτάζ του Χριστίδη στο Σπίγκελ και τις αναφορές μη κυβερνητικών οργανώσεων που λέγανε αυτό που είπε η οικογένεια της Μαρίας. Υπάρχει το αίτημα της οικογένειας επίσης για εκταφή. Αυτά είναι τα facts. Δήλωσαν αυτό, πρώτο fact. Έγινε αίτημα για εκταφή, δεύτερο fact. Έγιναν αιτήσεις για ασφαλιστικά μέτρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τρίτο fact. Αυτά είναι τα facts. Είχε δημοσιευτεί ένα ρεπορτάζ, το οποίο ήταν προβληματικό και ήταν και λίγο... Εμένα με θύμωσε διαβάζοντάς το. Ο λόγος που δεν απαντήσαμε τότε είναι γιατί δεν έχουμε πέραν πάσης αμφιβολίας την αλήθεια. Μπορούμε να μεταφέρουμε αυτά που λένε, μπορούμε να έχουμε κάποιες επικοινωνίες με τη δικηγόρο, μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί εμένα μου είχε δώσει εκείνο το ρεπορτάζ στην LIFO την προσπάθεια ότι προσπαθεί να εξαχθεί ένα στοιχείο, να βγει ένα συμπέρασμα. Παρουσιάστηκε με έναν τέτοιο τρόπο, ενώ μέσα πολύ διακριτικά δεν υπήρχαν στοιχεία. Θεωρήθηκε, ας πούμε, ως επιβαρυντικό για την ειλικρίνεια των προσφύγων. Ότι δεν μίλησαν στη δημοσιογράφο. Ένα κομμάτι ότι δεν μίλησαν στη δημοσιογράφο. Δεν μας νοιάζει. Ότι ο ένας που μίλησε από τους 38 είπε δεν ξέρω. Για 10 λόγους μπορεί να είπε δεν ξέρω. Ότι δεν μίλησε η οικογένεια. Συγγνώμη, αλλά υπάρχουν πολλές πληροφορίες για πιέσεις προς την Ελλάδα, ναι. για να πούν αυτά που προσπάθησε να εκμεύσει. Ναι. Και αυτά ανακατεύονται και βγαίνει ένα συμπέρασμα, όπως παρουσιάστηκε το ρεπορτάζ και όπως είναι και η εντύπωση που αποκόμιζε όποιος το διάβαζε, ότι ήταν όλο fake news. Αλλά αυτό έγινε τεχνικά. Τώρα γίνεται και ένα podcast για τα fake news για τον Εύρο. Και λες, παιδιά, τι έγινε, τι αποκαλύφθηκε ξαφνικά και πρέπει να κατηγορείται, ας πούμε, κατηγορούνται όλοι οι άλλοι ότι είπαν ψέματα. Και γενικότερα είναι καλή... θα... είναι... όχι καλύτερο. Είναι χειρότερο το να προσπαθείς να, να βγάλεις ένα συμπέρασμα στο ρεπορτάζ σου, το οποίο δεν βασίζεται πουθενά, από το να κάνεις ένα λάθος και να μεταφέρεις μια ψευδή πληροφορία. Δηλαδή εδώ πέρα, το είπε η οικογένεια. Υπάρχει το σενάριο να είπαν ψέματα. Μπορεί. Τι θα γίνει, θα αρχίσουμε να κατηγορούμε. Μετέδωσε ο άνθρωπος που μπήκε εκεί ως μεταφραστής σε όλη την κατάσταση. Ο λόγος που ασχολήθηκε ήταν σε μεγάλο βαθμό τα ρεπορτάζ του Spiegel. Και είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει. Το γράφετε στα σχόλια. Το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά για τη ρωσική προπαγάνδα. Θυμόμαστε ότι η μόνη κατηγορία εναντίον του The Press Project ήταν δύο tweets που έχουν μείνει screenshot και τα χρησιμοποιεί ακροδεξιά στο διαδίκτυο, για τα οποία το ένα είναι, είναι με πηγή το αμερικανικό Newsweek και για το άλλο έφυγε μέσα από τις αναρτήσεις του live που ήταν 3 με 4, πόσες ήταν, 1000, 2000, 3000 αναρτήσεις μικρές του live, έφυγε μία ανάρτηση χωρίς εισαγωγικά και έγινε διόρθωση και ζητήσαμε, έγινε διόρθωση και ζητήσαμε συγγνώμη και κυκλοφορεί ακόμα στον κάθε πικραμένο εκεί πέρα. Και αυτές ήταν οι δύο αναφορές. Και πάλι προσπαθούσε να εξάγει ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα ως πολεμώντας δήθεν τα fake news. Και πάλι μπλέκανε δηλώσεις, μπλέκανε δημοσιεύματα του Pro News με δηλώσεις του Νάσου Ηλιόπουλου. Υπήρχε αναφορά σε αυτούς που λέγανε ότι σε 3 μέρες ο Πούτιν θα μπει στο Κίεβο, όταν οι ίδιες οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες φοβόντουσαν ότι σε 3 μέρες θα μπει η Ρωσία στο Κίεβο. Υπήρχαν τέτοια πράγματα. Ο λόγος που εγώ εξοργίζομαι δεν είναι ένα λάθος που μπορεί να γίνει. Είναι η η εντύπωση που μου δίνεται ότι το συμπέρασμα είναι προαποφασισμένο. Να το πω έτσι. Λοιπόν, να περάσουμε στα αθλητικά. Βεβαίως. Πριν από ένα χρόνο περίπου ήταν το ανοιχτό μάθημα της κόρης μου στο Αϊκίντο. Εκεί βρέθηκα αντιμέτωπος με την μικρή Ελενίτσα, η οποία σε μια στιγμή που εγώ δεν κοίταζα, σε μια στιγμή δηλαδή που... Λάθος μου, αλλά ήμουν για πάρα πολύ λίγο αφηρημένος. Η μικρή Ελενίτσα μου κατάφερε ένα χτύπημα στον δεξιό βραχίωνα και με έβγαλε από το παιχνίδι. Δεν το περίμενα. Ήταν ένα δικό μου λάθος, καθαρά. Δεν έκανε κάτι αντικανονικό. Απλώς θέλω να πω ότι στο χρόνο που έχει περάσει είμαι έτοιμος να την αντιμετωπίσω πάλι. Η μικρή Ελενίτσα είναι ένα χρόνο πιο όρημη, εγώ ένα χρόνο πιο κουρασμένος. Αλλά θα πω τα νέα αύριο. Θέλω να ξέρετε ότι ό,τι και να γίνει, εγώ θα πολεμήσω τίμια. Θα δείξω τις δυνάμεις μου στο Αϊκίντο. Έχω κάνει και πέρσι ένα μάθημα και άλλο ένα φέτος, 2 μαθήματα. Οπότε μπορώ να πω ότι έχω μια σχέση πια με το άθλημα. Και μικρή Ελενίτσα, δεν θα παραβιαστεί κανένας κανόνας. Θα παίξω με τους κανόνες, αλλά να ξέρεις ότι... δεν θα σε λυπηθώ κιόλας. Okay, κατάλαβα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα αθλητικά νέα από το The Press Project. Θα μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό αύριο. Καράτη girl, ξέρω εγώ. Και εσύ είσαι ο κακός της υπόθεσης. Οπότε θα ξανακερδίσει η μικρή Ελενίτσα. Τέλος πάντων, μην λες μεγάλα λόγια. Είσαι ο Cobra Kai του Aikido. Εντάξει. Λοιπόν, αύριο θα επανέλθουμε με νεότερα για αυτό το ζήτημα. Το βράδυ θα είμαι στην εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη στο Κόντρα. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις δωρεές και για την υποστήριξη. Να κάνετε ένα like στο βίντεο για να το δουν και άλλοι. Μοιραστούν αυτή τη χαρά να τα λέμε τις μέτρια. Να κάνετε subscribe στο κανάλι μας αν δεν έχετε κάνει. Και από το link της πλατφόρμας The Press Project πάνω δεξιά στο κουμπί support να στηρίξετε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία με λίγα ευρώ κάθε μήνα. Ή και περισσότερα από αυτά. Ή πολλά. Ναι. Και θα κάνουμε μια μετάφραση στα καταριανά το σποτάκι να το... ή όπως λέγονται. Λοιπόν. Μπορούμε να το κάνουμε σαν τις περιγραφές στα αραβικά αγώνων ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Παθιάζονται πάρα πολύ. Mm-hmm. Αλλά βουλάβλα, το κάνει πολύ καλά ο Τσουβέλλας αυτό. The press project, αλλά... Νομίζω ότι δεν είναι σωστό να το κάνεις αυτό. Τι? Το κάνουμε δηλαδή, αλλά... Λοιπόν. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. 7 με 8 να με σκέφτεστε. Η καρδιά μου θα είναι εδώ, τα χέρια μου θα είναι δίπλα στο μυαλό μου και απέναντι από το κορμί της μικρής Ελενίτσας. Γεια σας.